د آل عمران مبارک سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لنهم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد پروردگار ته ارومرو یو ورځ د ټول خلکو غونډونکې چې د هغې پر اتکه هیڅ شک نشته ته هیڅ کله د خپل وعده نه اوښتونکې نه یې ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار کوم خلکو چې د کفر چلند غوړه کړای دی هغه ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد هغوی به د دوزخ د سون موادو ګرځي كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ده هو عاقبت به همغه شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم وبئس المهاد نو اے محمد کوم خلکو چې ستاسو دعوت له منلو نه انکار کړای دی هغه ته وایي چې هغه وخت نږدې دی چې تاسو به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشي او دوزخ ډیر بد استوګنځای دی قد کان لکم آیة فی فئتین التقتا فئة تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرة یرونهم مثلیهم رأی العین والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلك لعبرة لأولی الابصار ستاسی لپاره په هغو دور ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده خو نتیجه یې ثابته کړه چې د الله چې چا ته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب د خلکو لپاره نفسي غوښتنی خځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي خو دا هر څه د څو ورځې دنیاوي ژوندانه وسایل دي په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځای دی هغه له الله سره دی قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ويزيد روحهم شلدين دير خشايت سدي د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګاری چلند غوره کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي هلته به د تل لپاره اوسي دونکي وي سپېڅلې میرمنې به یې ملګري وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي الله د خپل بندگانو کړو وړو په خشان ویني الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دا هغه خلک دي چې وایي پروردگار مونږ ایمان راوړای زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغور الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار دا خلق صابران دي ريشتوني دي امر منون كي او مال خندون كي دي او دشبه فورستيو شي بو كي لالله نا دبخني دعا غاني واري شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله په خپل د دې خبرې شاهدی ویلې دا چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرېښتیا او ټول اهل علم هم پرېښتینی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله قرآن الدين هم دا إسلام دي لدې دین نه پرته چې اهلي کتابو کومې مختلف لارې غوره کړې د هغو د دې چارچلن لدې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغول علم ورکول کېدونه وروسته په خپل منځو کې یو پر بل باندې د تیری کولو په خاطر داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي الله بل هغه سره بیل څه زنډ حساب وکړي فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد اوسك داخل لتاسر شفره وكري نو دوی ته وایا ما او زما پیروانو خود الله په وړاندې د تسلیم سر کته کړای دی او د اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسو هم د هغه اطاعت او بندگی منلې ده که منلې ده نو سم لارې ومندله او که ورڅخه مخاړه ولای نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپل د خپلو بندگانو د چاورو لیدونکی دی إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم کوم خلق چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په نه حق وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عادل او رښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين دا هغه خلق دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوی د هغو څه حال دی هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو ده هغو یو ډل ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ده هغو دا ډول چلن له دې عمله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږ له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفر هغوبة سراشي چكلا من هغوي فهغ ورز را غن كرو چه ده غيرا تاق يقين ده فهغ ورز با هر چا تدخل كرو پورا بش پدا بدلا ور کرشي او پر هيت چا بظلم نش. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وایا خدایا د ملک مالک ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چانه چې وغواړي اخلي چاته چې دې خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیل کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده بېشکه ته په هر څه قادر یې. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. پپو راځکي او ورځ په شپه کې نه نباسي یعنی یو له بلې څخه راوځي ساکخ څخه بي سا او له بي سا څخه ساکخ راباسي او چاته چې د خوخه شي به حساب روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان ده هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پریږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستی وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي که تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړي خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أي پیغمبر خلق پدې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دی که تاسو هغه پټو ساتي او که یې ښکاره کړئ الله په هر حال پرې پوهیږي. په آسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. دو سوا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیرشم آیات څخه اورئ. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد غور از راتون کې د چې هر نفس د خپل کړو میوه حاضر ومومي کې خکړی وی او کبد په غور از با انسان دا هیله څرګند کړی چې کاش کې لدنه دا ورځ ډیر لري وای الله تاسو له خپل ځان ویروي او هغه د خپل بندگانو ډیر زیات خیر غوښتونکی دی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اے پیغمبر خلق تو وای چې کتا سي پر اختیار الله سره مين لري نو زما د پیروي لار غوړه کړی الله بل تاسو سره مين وکړي او استاد سي خطاوي بدرو وکړي غدير خبخون كي يودره ما تسيخ تنده قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين غتوه يجد الله أو رسول اطاعتو مني بياك هغو استادا بلنا ونمني نو دا بيا بيخين نشي كده يجد الله لداس خلق سرمينا وكري جد هغو أو ده غد رسول اطاعتنا انكار كوي إن الله آدم علیه السلام نوح علیه السلام د ابراهیم زوزات او د عمران زوزات پر ټول نړۍ والو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره غوړه کړی دوی د وی لړۍ خلکو چې جن د جنو نور ول زوزات نه منسره غي الله د هر څوري دنکه او هر څو په دنکه اذ قالت امراه عمران رب انی نذرت لك ما الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران خزی ویل چې زما پروردگار زه دا اولاد چې زما په ګیره کې دی ستا لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي زما دا سوغات قبول کړه ته اوریدونکی او پوهیدونکی فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم بیا چې کله هغه ماشوم زیږو نو هغه ویل پروردګار زما خو لور زیږېدلې ده په داسې حال کې چې څه چې هغه زیږولی وو الله قربان دی پوره خبرو او هلک د نجلۍ غوندې نه وي هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوزات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړو كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو زکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه نا څه میندل پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي هغې به ځواب ورکاو د الله له لوري راغلي دي د الله چې چا ته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه انك سميع الدعاء د دې حال په لیدلو زکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردګار په خپل قدرت ما ته ښه اولاد په برخه کړه ابدا ته دعا اوریدونکی فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين زواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په چیله خانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي هغه به د الله له لورې دی او فرمان د رښتینوونکي په توګه راشي په هغه کې به د سردارۍ او لویي نښه وي پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي په پیغمبرۍ به سر لوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرل شي قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء زكيا ويل زما روزونكيا وپالونكيا زما بزوي لكمشي زخو دير زياد سپنگيراي شويم او زما خزا شاندا دا زواب ورکراي شو هم داسي بوشي ده الله چې څه خوخه وی همغه شي کوي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار عرضي وكرد سيختنا نو ما تكوما نخو تاك وي فرمايل نکه دا د چې تبا تر دریو ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړي او یا به یې ونه شي کړی په دې موده کې خپل رب ډېر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه هغه وخت را ورسی چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل اے مریم الله ته غوره کړې او تا ته یې سپېڅلتیا دربخلې او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې یا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سرخ کته کوونکی دي ته هم له هغه سره سرخ کته کوونکی اوسه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما کنت لدیهم اذ یختصمون اے محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو کنه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وې چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وې چې د هغو پرې جګړه وه اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وكلت شبريكتو ويل اي مريم الله تاتا دخبلي وفرمان زيري دركوي ده هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وی په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وی د الله په نږدې بندگانو کې به شمیرل کیږي خلکو سره به په ځانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به هم وکړي هغه به یو ښه سړی وي قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک الله یفعل نخلق ما نشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مريم چه دا واورد الوي ويل پروردگارا زما زوی لکومه شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه را وړای. جواب ورکړ شو هم داسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي. هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فرښتو د خپلې وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښيي. د تورات او انجیل علم به ورزده کړي او بني اسرائیلو ته به یې د خپل پیغمبر په توګه وټاکي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو ویې ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی یم. زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم. هغه د الله په امر الوتونکی جوړي. زه د الله په امر مورزادي ړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم. زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ. په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینوونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم. نو له هغې نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسي د دې عمل تاسي د همغه بندگی غوره کړی هم دا سما سیخ لار ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې له 250 آیات څخه اوري. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درک را چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي؟ حواریانو په جواب کې وویل موږ د الله ملاتړ یو، موږ پر الله ایمان راوړای. شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سر ټیټوونکي. زمون چېښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی موږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده. زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیږه. بیا بني اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هغه خو د همدې الله پټ تدبیرو چې کله یې وویل چې عیسا زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی بیا په پای کې ستاسو ټولو راتګ ماته دی په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او ښه وپوهېږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دال نخانو و حكمتنا دكي ياد وني دي چه منگي تاتا اورو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله پوران دي عيسى مثال د آدم غنده ده چ الله هغه خاورینه پیدا کړ او امر ورته وکړ چې شه نو هغه وښو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصلي حقیقت دی چې ستا در رب لوري خودل کی او تل هو کسانو څخه مکیږي چې په دې کې شک وي. فمن حاجت فيه من بعض ما جاء فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمد ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده دوه سوه مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوشپېتم آیت څخه اورئ. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دا بيخي صحيح واقعتونه او حقیقت دا دی چې الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذاتي چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط له مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خوروونکو په حال ښه خبر دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. و اهل کتابو یوی داسې خبرې ته راشي چې زمونږ او ستاسې دواړو تر منځ یو شان ده، دا چې مونږ له الله نه پرته د هیچ چا بندګي و نه کړو، له هغه سره هیڅوک شریک و نه ګڼو، او له مونږ نه د هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو پر ربوبیت و نه نیسي. که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو پر ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ، مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اے اهل کتابو، تاسو د ابراهیم علی السلام په باب ولې له موږ سره شړک کوئ؟ تورات او انجیل خو له ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوی دی، نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ تاسو چې د کومو شیانو علم لري په هغو کې خو بحثونه کوي، په هغو چارو کې ولې څېړنه کوي چې له تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته؟ الله پوهیږي، تاسو نه پوهیږي. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی، بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړوونکی مسلمان و او هغه هیڅ کله له مشرکانو څخه نه و. ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دی چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه، او اوس دا پیغمبر او د دې منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی وي. إلا أنفسهم وما يشعرون. اي مؤمنانو، لأهل كتابون يوڑل غواري چه پتس چل تاسي لسم اللارن واروي داس حال كي چه پا حقيقت كي هغوي لزان پرتا هي چوك پا گمراهي كي نغرزوي خلو هغو سر دي شعور نشت. يا أهل الكتاب لم تتقون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اهل کتابو، ولید الله له آیاتونو نه منکریږي په داسې حال کې چې تاسو په خپل ویني. یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اے اهل کتابو، ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي؟ ولې له پوهې او ادراک سره سره حق پټوي؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على اهل کتابونه یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړي او ماښام ورڅخه انکار وکړي ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره ممنوي چې ستاسو پر دین نه وي ای پیغمبره دوی ته وایي چې اصلا خو هدایت الله هدایت ده او دا د هغه ورکړه ده چې او چاته همغه څه ورکړی شي چې وخت تاسو ته درکړی شوی و یا دا چې نورو ته ستاسو د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسو پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي ای پیغمبره دوی ته وایي چې فضل او لورونه د الله په واک ده چاته چې خوښه شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي یختصر برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة سبیل ویقولون علی الله الكذب وهم یعلمون اهل کتابونو څوک داسې دي چې کته پر هغه باندې د ډاډ لمخې په پندونو مال او شتمنې ورکړي نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې کته ور باندې دی وی اشرفې اعتبار هم وکړي بیرته به در نکړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي د حقوق دي اخلاقی حالت سبب دادای چې حقوقی وای د بی سوادو یعنی غیر یهودی خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته او دا خبره حقوقی بیخی په دروغ جن وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې حقوق ته څرګند ده چې الله داسې نه دی ویلي خنو ولی به له حقوقونه پښتنه و نشي بلا من اوفا بعهده واتقا فان الله يحب المتقين هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم پاتش ولا هغه خلق چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیا پلوري د غولو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی